जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, सौ चराग अंधेरे में झिल मिलाने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, सौ चराग अंधेरे में झिल मिलाने लगते हैं। हाँ, झिल मिलाने लगते हैं। शगुफे क्या, चांद क्या, सितारे क्या, फूल क्या, शगुफे क्या, चांद क्या, सितारे क्या, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, सौ चराग अंधेरे में झिल मिलाने लगते हैं। हाँ, झिल मिलाने लगते हैं। गुलशन में फूल खिलने लगते हैं, उजड़े उजड़े गुलशन में, प्यासी प्यासी धरती पर अब्र छाने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, सौ चराग अंधेरे में झिल मिलाने लगते हैं। झिल मिलाने लगते हैं। लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर मुस्कुराने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, सौ चराग अंधेरे में झिल मिलाने लगते हैं। हाँ, झिल मिलाने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, सौ चराग अंधेरे में। हाँ।